إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله buyurur ki فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَا الْأُسُولُ الثَّلَاسَةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ مَعْرِفَتُهَا Sana deyildikte ki, her bir insana öğrenilmesi vacip olan üç esas nedir? فَقُلْ مَعْرِفَةُ الْعَبْدِ رَبَّهُ وَدِينَهُ وَنَبِيَّهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Sen de cevabında de ki, her bir insana öğrenilmesi vacip olan üç esas kulun Rabbini, dinini ve Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i tanımasıdır. فَاِذَا قِيلَ لَكَ مَنْ رَبُّكَ فَقُلْ رَبِّي اللّٰهُ الَّذِي رَبَّانَ وَرَبَّ جَمِيعَ الْعَالَمِينَ بِنِعَمِهِ وَهُوَ مَعْبُودِ لَيْسَ لِي مَعْبُودٌ سِوَاهُ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Sana deyildikte ki, senin Rabbin kimdir? Sen de cevabında de ki, benim Rabbim məni və bütün aləmi öz neyməti ilə yaradan Allahdır. O, mənim yeganə ibadət etdiyim kəsdir. Ondan başqa ibadət etdiyim yoxdur. Və buna da dəlil Allah-u Teala'nın ayəsi həmd aləmlərin Rəbbinə məxsusdur. Fatihə surəsi 2-ci ayə Və kullu mə sivallahi aləmun və nə vahidun min dəlikəl aləm Və Allahdan başqa nə varsa yaradılmışdır, aləmdir. Və mən də bu yaradılmışların və bu aləmdən olan bir hissəyəm. فَإِذَا قِيلَ لَكَ بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ فَقُلْ بِآيَاتِهِ وَمَخْلُوقَاتِهِ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَمِنْ مَخْلُوقَاتِهِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُونَ السَّبْعُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُمَا Və sənə deyildikdə ki, sən nə ilə Rəbbini tanıdın? Sən də cavabına de ki, mən Rəbbimi ayələri ilə və onun yaratdığı məxluqatları ilə tanıdım. Və onun ayələrindən gecə, gündüz, günəş və aydır. Və yaratdığı məxluqatlarından isə səma, 7 qat səma və onun arasında olanlar və 7 qat yer və onun arasında olanlardır. Və dəlilü qovlu tealə وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ وَقَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ Ələ ləxul xalqu vəl əmru təbərəkəllahu rabbul ələmin. Və buna dəlil Allah-u Teala'nın ayəsi. Allah-u Teala buyurur ki, gecə və gündüz, günəş və ay onun ayətlərindəndir. Əgər siz Allaha ibadət edənsinizsə, onda günəşə və aya səcdə etməyin. Onları yaradan Allaha səcdə edin. Və başqa ayda Allah-u Teala buyurur ki, doğrudan da sizin Rəbbiniz göyləri və yeri 6 gündə yaradan, sonra da ərşə ucalan Allahdır. O gündüzü surətlə təqib edən gecə ilə örtüb bürüyür. Günəşi, ayı və ulduzları öz əmrinə tabi edən odur. Əslində, yaratmaq da, əmr etmək də ona məxsusdur. وَالرَّبُّ هُوَ الْمَعْبُودُ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة رب İbadət olunan deməkdir. Buna dəlil Allah-u Teala'nın ayəsi. Ey insanlar, Sizi və sizdən öncəki insanları yaradan Rəbbinizə ibadət edin ki, Allahdan qorxasınız. O, sizin üçün yeryüzünü döşəmə, göyü isə tavan etdi. Göydən su endirib, onunla sizin üçün növbənöv məhsullardan ruzu yetişdirdi. Siz də bunu bildiyiniz halda heç kəsi Allaha şərik qoşmayın. Və İbn-i Kəsir, rahimahullah buyurur ki, yalnız bu işlərə layiq ola bilən ibadətə, yalnız bu işləri edə bilən, yalnız bu yaratmaları edə bilən, bu cür yaratmağa sahib ola bilən ibadətə layiq ola bilər. Və sonra هذا ابتداء من المصنف رحمه الله تعالى لبيان المقصود من تأليف هذه الرسالة. Və hal-hazırda müəllifin kitabından oxuduğumuz hissə üç əsas deyilən mövzu bax elə bu hissədən başlayır. Üç əsas deyilən mövzu bax elə bu hissədən başlayır. وَمَا قَبْلَهُ مِنَ الْمُهِمَّاتِ الَّتِي هِيَ مُوَطِّئَاتٌ لِهَذَا الْمَقْصُودُ مِنْ بَيَانِ الْوَاجِبَاتِ الْأَرْبَعِ ثُمَّ الْوَاجِبَاتِ الثَّلَاثِ ثُمَّ مَا يَتَّسُرُ بِذَلِكَ O ki, qaldı bundan qabaqki olan mövzulara, bundan qabaqki mövzularda hər bir insanın öyrənməsi vacib olan dörd məsələdən danışdıq və sonra dinin əsası ilə, əqidə ilə əlaqəli olan hər bir insanın bilməsi vacib olan üç məsələdən danışdıq və sonra bundan sonra da Tövhidlə əlaqəli olan bəzi mühüm məsələlərdən toxunduq müəllifin kitabından. Bu mövzular üç əsasa olan girişləri idi. Hədihi risalə sunnifət li bəyəni usulü sələsəti ələ və hiyə məsəl qabr mən rabbuka və mə dinuka və mə nəbiyyuka. Və bu üç məsələ və bu risalə, üç əsas adında olan bu risalə insana qəbirində verilə biləcək suallara cavab verməkdən ötəri müəllif Şeyx Muhammed ibn Abdülahab yazıb bu kitabı. İnsana qəbrində veriləcək sual ibadət etdiyin Rəbbin kimdir, dinin hansı dindir və Peyğəmbərin kim olub. Və bu üç əsas adında olan risalə, kitab bu üç suala cavab verməkdən ötəri yazılıb müəllif Muhammed ibn Abdülahab rahimahullah tərəfindən. Və cavab aleyhə fi həz risalə və bu üç suala cavab bu risalədə yerləşir. İnna hadi risalə min hadəl məvdi'i ilə əxirihə cavabun alə hadihil əsiləti thələthi. Fəmən kənə alimən bimə fi hadi risalə min bəyanə tilkəl usulü l-izam kənə həriyyən ən yuthəbbətə ində sual. Və bu risalə bax elə bu mövzudan elə bu yerindən ta axırına kimi bu üç suala cavab verməkdən ötəri içində dəlillər, məsələlər yerləşdirilib. Və kim bu risalədə olan şeyləri başa düşə bilər, başa düşərsə, anlayarsa bu üç əsas olan əzəmətli məsələni və həmin insan layiq olar ki, qəbirdə ona verilə biləcək suallara cavab verə bilsin və həmin zaman sabit qala bilsin. Zəlikə li ənnəhə qorinət bi ədillətihə. Çünki Muhammed ibn Abdülvahav rahiməhullah bu kitabda gətirdiyi hər bir məsələni yalnız dəlili ilə bir yerdə gətirir. Və qəd cəfil hədithin ləzi fi sahih ənnə minəl məsulin fil qabr mən yəqul Ha, ha, la ədri, səmi'tun nəsi yəqulunə şeyən fəqultuhu. Çünki Buxari və Müslimin rivayət etdiyi hədistə sabit olmuşdu ki, qəbrə qoyulduqda və ondan sual və ona həmin bu üç sual verildikdə elə bir kəslər olacaq ki, onlara bu üç sual verildikdə deyəcəklər ki, ah, ah, bilmirəm, insanlar nəsə deyirdi, mən də onu dedim. Yəni, insanı qəbirə qoyacaqlar və ona deyildikdə ki, Rəbbin kimdir, yəni ibadət etdiyin kim olub, din hansı dindir və Peyğəmbərin kim olub, Ona bu suallar verildikte diyecek ki semi'tu nase yekulune şeyen fekultuhu. Ben işittim ki insanlar nese deyirdi, ben de onu dedim. İstedelle el ulema'u bi kavli hadel meftuni fi kabrihi semi'tu nase yekulune şeyen fekultuhu ala enne teklide la yaslihu fi cevabi hadihil mesaili thelathi cevabi men rabbuk yani men ma'buduk cevabi men dinuk ma dinuk cevabı men nebiyyuk. Ve bu hadiste Buhari ve Müslim'in rivayet edildiği bu hadiste hansı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bildirip ki öyle insan olacak ki kabre koyuldukta ondan soruşulduktaki Rabbin kimdi? Din hansı dindi? Peygamberin kimdi? Soruşuldukta o diyecek ki ah ah ben bilmirəm insanlar nəsə deyirdi ben de onu dedim. Alimler hadisin bu hissəsindən İnsanlar nəsə deyirdi, mən də onu dedim. Hədisin bu hissəsindən dəlil çıxardıb deyirlər ki, bu üç sualla əlaqəli, hansı ki qəbirdə veriləcək insana, Rəbbin kimdir? Yəni, ibadət etdiyin kim olub? Din hansı dindir? Və Peyğəmbərin hansı Peyğəmbərdir? Bu üç sualla əlaqəli təqlid keçərli deyil. Alimlər bunu Bu məsələyə dəlil hardan çıxarırlar? Bax, bu hədisdən. Çünki hədisdə varid olub ki, elə insanlar olacaq ki, qəbrə qoyuluqda onların soruşulacaq bu üç sual. O da deyəcək ki, ah, ah, mən bilmirəm, insanlar nəsə deyirdi, mən onu dedim. Və alimlər də dəlil çıxardırlar ki, bu üç məsələdə təqlid etmək olmaz, təqlid keçərli deyil. Çünki açıq-aşkar hədisdən görürük ki, insan deyir ki, insanlar nəsə deyirdi, mən onu dedim. Yəni, görsənir ki, insan şəhadət kəlməsi gətirib, şəhadət deyib. Lakin əməl etmədiyinə görə qəbirdə halı belə olub, ona fayda verməyib. Və bu hədis də bir daha onu ispat edir ki, şəhadət kəlməsi gətirdikdən sonra əməl etməyən qiyamət günü nicat tapmayacaq. Və lihədə yəzkur əşşeyxu əl-imamu rahiməhullahu ta'alə bə'də kulli məsələti min məsəyəti yəzkuru dəlili min Qur'an. Və elə buna görə də müəllif rahiməhullah Şeyx Muhammed ibn Abdülvahab hansı məsələdən danışırsa, dərhal o məsələ ilə əlaqəli Qurandan dəlilini gətirir. Və qad bəyyənə fi əvvəli hədə şərhi ənəl mu'min yaxrucu minə təqlid və yəkunu mustadillən bimə yə'ləmuhu və yə'təqiduhu min hədihil məsəil bil haqqı idə əlimət dəlilə aleyhə mərratan fi umrihi thumma ətəqədə mə dəllə aleyhid dəlil. Və biz Bu üç əsas kitabının əvvəlki şərhlərində, ilkin dərslərdə bəyan edib bildirdiyi ki, nə zaman müsülman təqliddən çıxır? Təqliddən çıxıb bəsirət sahibi sayıla bilir. Nə zaman bu baş verir? Bu o vaxt olur ki, müsülman insan nəyə etiqad edibsə, nəyə iman edibsə, həmin məsələlərlə əlaqəli həyatında bircə dəfə də olsun. Ömründə bircə dəfə də olsun, etiqat etdiyi və iman etdiyi məsələlərlə əlaqəli ömründə bircə dəfə də olsun dəlil eşidərsə, dəlil görərsə, həmin zaman o təqliddən çıxıb həmin məsələlərlə əlaqəli bəsirətli sayılır. Artıq elmi şəkildə etiqat edən, elmi şəkildə iman edən sayılır. فَاِنْ اِسْتَقَامَ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى مَوْتِهِ فَاِنَّا يَكُونَ مُؤْمِنًا يَعْنِ مَاتَ عَلَى الْاِيمَانِ لِأَنَّ اِسْتِمْرَارَ اِسْتِحْدَارِ الدَّلِيلِ وَالْاِسْتِدْلَالِ لَا يَشْتَرِطُ لَكِنَ الَّذِي هُوَ وَاجِبٌ أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ فِي مَعْرِفَتِهِ لِلْحَقِّ فِي جَوَابِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ أَنْ يَكُونَ عَنْ دَلِيلٍ وَاِسْتِدْلَالٍ وَلَوْ لِمَرَّةٍ فِي عُمْرِهِ وَبُنْدَنْ سُونْرَا Bu dəlili insan eşitdikdən sonra həyatında bircə dəfə olsun eşitməlidir. Biz bunu dedik, həyatında bircə dəfə olsun bu bunu eşitməlidir. Lakin ola bilər ki, bundan sonra o bu dəlili unuda da bilər və yaxud ondan soruşduqda deyə bilər ki, yadımdan çıxdı, bilmirəm, unuda da bilər və hətta belə də ölüb gedə bilər. Sual çıxır ortalığa. O bu, əgər bunu unudubsa, yadından çıxarıbsa, Ona bu zərər törədə bilər, yoxsa yox? Cavab, xeyr. Zərər toxundura bilməz, ona zərər törədə bilməz. Çünki vacib olan odur ki, insan nəyə etiqad edibsə, dinin əsaslarına, bu üç əsasla əlaqəli etiqad etdiyi, iman etdiyi nə varsa, həmin şeylə əlaqəli olan, həmin şeylə əlaqəli olan dəlili həyatında bircə dəfə də olsun eşitməlidir, bilməlidir. Və o dəlili yadında saxlaması, lazım olduğu vaxt dəlili ortaya çıxartması şərt deyil, vacib deyil. Şərt olan odur ki, ömründə bircə dəfə də olsun onu eşitməlidir, bilməlidir və həmin zamanda o təqliddən çıxıb elmi şəkildə iman edən, etiqad edən bəsirət sahibi sayılır. ولهذا يعلم الصغار والأطفال عندنا رسالة الأصول الثلاثة الأخرى التي فيها جواب أيضا من بعد الاستدلال بأقصر مما هنا يعلمون جواب هذه المسائل يعلمون جواب هذه المسائل الثلاث حتى إذا بلغ الغلام أو الجارية إذا هو قد عرف عن دليل واستدلال وشيخ صالح آل الشيخ buyurur deyir ki وona göre de bizde mekteplerde İlkin ibtidai tədris dövrlərində uşaqlar üç əsasla əlaqəli olan bu risalət yox, başqa bir kitab tutulur, üç əsasla əlaqəli müxtəsər şəkildə, üç əsasla əlaqəli müxtəsər şəkildə balaca bir kitab ilkin ibtidai dərs dönəmlərində oxuyan uşaqlara əzbərlədilir. Və o dəlillər onlara əzbərlədilir və artıq onlar ilkin yaşlarında bunları əzbərlədikdən sonra və yetkinin yaşına çatdıqda artıq onlar elə bir halda olurlar ki, bu məsələlərlə əlaqəli onlar əzbərlədiklərinə görə daim bəsirətli və lazımı gələndə dəlili ortaya çıxartmalı halda, yararlı halda ola bilirlər. Və sonra müəllif Rahim Allah buyurdu ki, mətnində dedi ki, فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة الأصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه وأصل الشجرة الذي يتفرع منه الأغصان قال الله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة Asluha səbitu və faruha fissəmə. Və müəllif mətəndə buyurdu ki, sənə deyildikdə ki, üç əsas nədir? Əsas sözünün mənası təməl deməkdir. Əsas sözünün mənası təməl, kök deməkdir. Və əsas da o şeyə deyirlər ki, əsas da o şeyə deyirlər ki, onun üzərində nəyisə inşa etmək, nəyisə bina etmək mümkün olan şeyə deyirlər. Məsəl üçün, binanın əsası. Binanın əsası o şeydir ki, onun üzərində binanın sütunlarını qurmaq olur. Və yax, ağacın kökünə ağacın əsası deyirlər. Ağacın əsası o şeydir ki, onun üzərində ağacın budaqları şaxələnə bilir. Və o, elə bu ilə də əlaqəli Allah Subhanahu wa Taala İbrahim surəsi 24-cü ayədə buyurub demişdir ki, Allahın necə məsəl çəkdiyini görürsənmi? Allah gözəl bir sözü, La ilahe illallah kəlməsini, La ilahe illallah sözünü, kökü, təməli, əsası yerdə möhkəm olan budaqları isə göyə yüksələn gözəl bir ağaca bənzətdi. Və bu ayədən gördük ki, əsas sözünün mənası təməl deməkdir, kök deməkdir. Allah Teala da bu ayədə bizə onu göstərdi. Və sonra müəllif vurdu ki, Əlləti yecibu aləl insani mərifətuhə. Avradəl müəllif rahiməhullahu ta'alə hədihil məsələtə bisiqəti sual. Və müəllif buyurdu ki, sənə deyildikdə ki, hər bir kəsə örgənilməsi vacib olan üç əsas nədir? Örgənilməsi vacib olan üç əsas nədir? Hansı ki, hər bir kəs onu bilməlidir. Və müəllif rahiməhullah bu üç əsası başa salma qaydasını sual və o suala cavab verməklə izah edir. Sual gətirir, deyir ki, sənə soruşulduq ki, bu məsələ nədir? Və sonra da həmin sualın cavabını özü verir. وذلك من أجل أن ينتبه الإنسان لها، لأنها مسألة عظيمة وأصول كبيرة. وإنما قال إن هذه هي الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها. فمؤلف رحمه الله bu məsələni izah etməkdən ötəri sualdan və cavabdan ona görə istifadə edir ki, insan bu məsələyə diqqət yetirsin. Çünki bu məsələ həddindən artıq əzəmətli, həddindən artıq böyük məsələlərdir. Və elə ona görə də müəllif dedi ki, bu hər bir insanın öyrənilməsi vacib olan məsələlərdir. Və hər hansı bir məsələni də sualla və dərhal ondan sonra onun cavabını gətirməklə izah etmək ən gözəl üslubdur. Və sonra müəllif vurdu ki, Fəqul mə'rifətül abdi rabbəhu. Və müəllif buyurdu ki, səndən soruşulduqda ki, hər bir kəsin öyrənilməsi vacib olan üç əsas nədir? Sən de ki, mə'rifətül abdi rabbəhu, qulun Rəbbini tanıması. Mə'rifətullah təkunu bi əsbəbin. Allahı tanımaq bir neçə yollarla olur. Onun birinci səbəbi var. Hansı ki, o yollarla Allahı tanımaq mümkün olur. Onlardan biri, birincisi odur ki, Ən-nazar və təfəkkür fi məxluqatihi, əzzə və cəllə. فإن ذلك يؤدي إلى معرفته ومعرفة عظيم سلطانه وتمام قدرته وحكمته ورحمته. قال تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. و الله tanımağın yollarından da o idi ki onun birçok sebepleri var hansı ki o yollarla Allah'ı tanımak mümkün olur. Onlardan da bəzisi odur ki, Allahın yaratdığı məxluqatlar üzərində düşünmək, onlara baxmaq, onlar üzərində düşünmək. Çünki bu, Allahın yaratdığı məxluqatlar üzərində düşünmək, təfəkkür etmək o məxluqatlar üzərində, o niyə yaranıb, onun böyüklüyü barəsində düşünmək səni nəyə gətirib çıxarır, səni Allahın nə dərəcədə əzəmətli səltənət sahibi və qüdrət sahibi, hikmət və rəhmət sahibi olduğunu gətirib çıxarır. Və ona görə də Allah Teala bu barədə Quran-ı Kərimdə buyurur, deyir ki, məgər onlar göylərin və yerin səltənətinə Allahın yaratdığı hər şeyə diqqət yetirmirlərmi? Bu ayədən də biz görürük ki, Allah Teala insanlardan Allahın yaratdığı əzəmətli məxluqlara nəzər salıb baxmasını tələb edir. Və qalə əzzə və cəllə, Qul innəmə əizukum bi vahidətin ən təqubu lilləhi məthnə və furadə thumma tətəfəkkəru. Və başqa ayədə Allah Teala buyurur, deyir ki, de, həqiqətən mən sizə nəsiyyət edib deyirəm ki, Allah üçün iki-iki, bir-bir ayağa qalxasınız, sonra da düşünəsiniz. Və həmçinin bu ayədən də biz görürük ki, Allah-u Teala onun yaratdığı məxluqatlar üzərində düşünməyi, təəmmül etməyi təşviq edir. Və qalə Teala, İnnə fi xalqı səməvəti vəl-ərdi və xtilafi l-leyli vəl-nəhəri lə-əyətin li-ulil-əlbəb. Və başqa ayədə Allah-u Teala buyurur, deyir ki, həqiqətən səmaların və yerin yaradılışında gecə və gündüzü bir-birini əvəz etməsində ağıl sahibləri üçün dəlillər var. Və qalə əzzə və cəllə, İnnə fi xalqilli, İnnə fi ixtilafi l-leyli vəl-nəhəri və mə xalqallahu fissəməvəti vəl-ərdi ləəyətilli qovmi yəttəqun. Allah Teala buyurur ki, həqiqətən gecə və gündüzün bir-birini əvəz etməsində və Allahın səmaları və yeri yaratmasında Allahdan qorxan bir qövm üçün dəlillər var. وقال سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Ve başka bir ayette Allah Teala buyurur ki, hakikaten de göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün birbiriyle evez olunmasında, insanlara fayda veren şeylerle yüklenmiş halde, denizde üzen gemilerde, Allah'ın gökten indirdiği, onunla da ölmüş torpağı dirilttiği suda, onun bütün heyvanatı yeryüzüne yaymasında, küləklərin istiqamətinin dəyişdirilməsində və göylə yer arasında ram edilmiş buludlarda başa düşən insanlar üçün dəlillər vardır. Və biz bu ayələrdən açıq-aşkar bir şəkildə görürük ki, Allah Teala öz yaratdığı məxluqatlar üzərində düşünməyi, onlar üzərində təəmmül etməyi insanlara təşviq edir. ومن أسباب معرفة العبد ربه النظر في آيات الشرعية وهي الوحي الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام فينظر في هذه الآيات وما فيها من المصالح العظيمة التي لا تقوم حياة القلب في الدنيا ولا في الآخرة إلا بها. فالله'ın tanınmasının yollarından da sebeplerinden de biri odur ki Səbəblərindən biri odur ki, Allahın nazil etdiyi, rəsullarına nazil etdiyi vəhyə, yəni kitablara, o kitablarda olan ayətlərə nəzər salmaq və onlar üzərində düşünmək və bu da Allahı tanıdan səbəblərdəndir. Və insan o ayələrə baxdıqda və orada insanlar üçün nə dərəcədə xeyirli şeylərin cəm olunmasını gördükdə, hansı ki, onun içində cəm olunan şeylər insan həyatı üçün həm dünyada və həm də axirətdə onun üçün önəmli olan şeylərdir və o bu şeylərə baxdıqda və onların üzərində fikirləşib təəmmül etdikdə görür ki, Bunlar insan həyatında ən önəmli olan şeylərdir və bunlar ona və özünə bunların Allahı tanıtdırdığını görür. Fəidə nəzərə fiyhə və təəmmələ və mə iştəmələt aleyhi minəl ilmi və l-hikməti və vəcədə intizaməhə və müvafəqətəhə limasalihəl abdi ərəfə bidəlik Rabbəhu əzzə və cəllə kəmə qalə Allahu Teala أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فإنسان dediğimiz kimi Allah'ın rasullarına nazil etdiyi kitablar üzərində vəhlər üzərində düşündükdə onlara baxdıqda və onların necə də dəqiq hikmətlə uyğun bir şəkildə qurulmasına və insanlar üçün necə də mənfəət verməsinə baxdıqda öz Rəbbini tanıyır öz Rəbbinin qədrini bilir və elə ona görə də Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurub demişdir ki, məgər onlar Allahın nazil etdiyi Qur'an üzərində düşünmürlərmi? Əgər o Allahdan başqası tərəfindən nazil olsaydı, orada çoxlu ziddiyyətlər görərdilər. Və sonra müəllif Rahiməhullah buyurdu ki, Fəqul mə'rifətul əbdi rabbəhu və dinəhu. Müəllif buyurdu ki, yəni insana öyrənilməsi vacib olan o üç əsasdan birincisi qulun Rəbbini bilməsi idi, tanıması idi və o da hansı yolla tanınırdı, biz ona toxunduq. Və sonra müəllif dedi ki, qulun bilməsi vacib olan ikinci əsas odur ki, dinini bilməsi. Ey mə'rifətul aslı thəni معرفة أصل الثاني وهو دينه الذي كلف العمل به İkinci əsas odur ki, o da qulun dinini bilməsidir. Yəni, qulun mükəlləf olduğu, əməl edəcəyi mükəlləf olduğu əməllər. Yəni, din olaraq əməl edəcəyi mükəlləf olduğu əməllər. Və dinul İslam, mən təəmmələhu haqqat təəmmül, təəmmülən məbniyyən aləl kitabı və sünnətə ərəfə ənəhu din haqq və ənəhu dinul lədi lə təqu məsalihul xalqı illə bihim. Və İslam dininə kim haqq bir nəzərlə baxsa və onun üzərində düşünsə və Allah Teala'nın indirdiyi kitab üzərində və Peyğəmbər Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sünnəti üzərində düşünsə, görər ki, o haqqdır və görər ki, o insanlar üçün özündə böyük mənfəətlər cəm edib. La yanbaghi an naqisa al-islam bima alayhi al-muslimun al-yawm. Və biz dedikdə ki, İslam dininə baxdıqda biz bugünkü günümüzdə müsəlmanların yaşadığı İslamı nəzərdə tutmuruq. Fə innəl muslimin qad fərratu fi əşyəə kəthirətin və ərtəkəbu məhadirə azimətin həttə kəənnələ əişə beynəhum fi bəğdəl buldənəl İsləmiyyə fi bəğdi bilədəl İsləmiyyə yəişi fi cəvvi qeyri İsləmi. Çünki müsəlmanlar bugünkü günlərimizdə çoxlu qadağan olan şeylər etmiş və şəriətin hədlərini, hüdudlarını pozmuşdu. Və hətta onların bəzi İslam dövlətləri sayıla biləcək yerdə yaşayan insan özünü qeyri-İslami abu havada hiss etmiş görür. Və dinul İslami bihamdillahi ta'ala mutadammunu li cəmi'il masalihi ləti tədammənətxə الأديان السابقة متميزا عليه بكونه صالحا لكل زمان ومكان وأمة. Və İslam dini, Allah həmd olsun ki, İslam dini özündə insanlar üçün bundan qabaqki dinlərin özündə tərkib etdiyi xeyirləri İslam dini insanlar üçün özündə əhatə edir və İslam dini hər bir zaman və hər bir məkan və hər bir ümmət üçün yararlı olan bir dindir. Və mənə kovnihi salihan li kulli zamanin və məkanin və ümmətin ənə təməssükə bihi lə yunafi fi masalihəl ümməti fi eyyi zamanin və məkanin və ümmətin. Və biz dedik ki, İslam dini hər bir zaman, hər bir məkan və hər bir ümmət üçün yararlı olan bir dindir. Yəni, hər bir zamanda və hər bir məkanda və hər bir ümmət üçün o dindən yapışmaq, ona riayət etmək uyğundur. Fədinul İslam yəmur bi kulli amalin salihin və yənhə an kulli amalin seyyin. Fəhüvə yəmur bi kulli xuluqin fadilin və yənhə an kulli xuluqin səfilin. Və sonra müəllif rahimehullah buyurdu ki: "Və qoluhu və nəbiyyuhu Muhammədən sallallahu əleyhi və səlləm." Və müəllif dedi ki, insanın öyrənilməsi vacib olan 3 əsasın birincisi qulun Rəbbini tanıması, ikincisi dinini tanıması və üçüncüsü də qulun peyğəmbəri olan Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmi tanımasıdır. Hədə huvəl əslu thəlis və huvə mə'rifətul insan nəbiyyə Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm. Və bu da üçüncü əsasdır. O da insanın Peyğəmbəri olan Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm tanımasıdır. Və təhsülü bidirəsdə həyatil nəbi sallallahu aleyhi və səlləm və mə kənə aleyhi minələ ibadəti vəl ixlası və dəvəti ilə Allahi azzə və cəllə vəl cihadi fi səbilihi və qeyri dəlik min cəvani bi həyati aleyhi salatu və səlam. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi tanımaq nə ilə hasil olur? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi tanımaq, o nə cür ibadət edibsə onu bilmək, və hansı keyfiyyətdə ixlasa sahib olubsa, onu bilmək, Allaha nə cür dəvət edibsə onu bilmək və Allah yolunda nə cür cihad edibsə onu bilmək də olur. Bunları bilməklə hasıl olur. وَلْهَادَ يَنْبَغِ لِكُلِّ اِنْسَانٍ يُرِيدُ أَنْ يَزْدَادَ مَعْرِفَةً بِنَبِيِّهِ وَإِيمَانًا بِهِ أَنْ يُطَالِعَ فِي سِيرَتِهِ مَا تَيَسَّرَ فِي حَرْبِهِ وَسِلْمِهِ وشدته ورخائه وجميع أهواله نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتبعين لرسوله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا وأن يتوفانا على ذلك. Ve ona göre de her bir insana vacibdir ki, gerekir ki, peygamberi barasında öz ilmini artırmak istiyorsa, öz imanını, peygamberi olan imanını artırmak istiyorsa, onun həyatına, yaşadığı həyata nəzər salmalıdır, baxmalıdır, görməlidir ki, o öz döyüşlərində, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm döyüşlərində necə olub və yaxud döyüş olmayan vaxtlarda necə olub, çətin vaxtlarında necə olub və əminəman vaxtlarında necə olub və onun bütün həyatının bütün anlarına nəzər salıb baxmalıdır və biz də Allah subhanə və tealədən istəyirik ki, bizi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə həqiqi şəkildə həm zahirən, həm batinən tabi olanlardan etsin və bunun üzərində bizim canımızı alsın. Və qoluhu fə idə qil ləkə mən rabbuk. Ey, mən huvə rabbukə ləzi xaləqəkə və əməddəkə və əəddəkə və rəzəqəkə. Sonra müəllif rahiməullah buyurdu ki, sənə deyildikdə ki, Rəbbin kimdir? Yəni, sənə deyildikdə ki, səni yaradan kimdir, səni ruziləndirən kimdir və səni bu həyata və sənə vacib etdiyi ibadətlərə yararlı edən kimdir. Və sonra müəllif rahimallah buyurdu ki, Fəqul Rabbi Allahu ləzi Rabbani və Rabbə cəmiyəl aləminə binəmihi. Və sən də müəllif buyurdu ki, səndən soruşulduqda ki, səni yaradan kimdir? Və sən də cavabında de ki, sənin Rəbbin kimdir? Və sən də cavabında de ki, mənim Rəbbim məni və bütün aləmi yaradan Allahdır. Fəkullu əhədin minəl aləminə Qad rabbahu Allahu azza wa jalla bi ni'mihi. Wa ni'amu Allahu azza wa jalla ala ibadihi kathiratun la yumkinu hasruha. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala wa in ta'uddu ni'mata Allahi la tuhsuha. Fa Allahu huwa alladhi khalaqaka wa a'addaka wa amaddaka wa razaqaka wa huwa wahdahu al-mustahiqqu lil-ibada. Wa bu alamdan olan her bir kəsi yaradan Allahdır. Allah öz neyməti ilə hər bir kəsi yaradıb, boya başa çatdırmış və həyata yararlı edən kəsdir. Və Allahın insanlara verə biləcəyi neymətlər çoxdur və onları saymaq mümkün deyil. Və ona görə də Allah Teala Quran-ı Kərimdə buyurmuş ki, əgər siz Allahın neymətlərini saymaq istəsəz, onları sayıb qurtara bilməzsiniz. Və Allah Teala səni yaratdığına görə, sənə ruzi verdiyinə görə və bu həyatda sənə bu həyatda səni yararlı etdiyinə görə layiqdir ki, sən tək ona ibadət edəsən və o ibadətdə ona heç bir kəsi şərik qoşmayasan. Və huvə ma'budi leysə li ma'budin siva. Və müəllif buyurdu ki, mənim yeganə ibadət etdiyim varsa, o da odur. Və ondan başqa ibadət etdiyim yoxdur. Ey, huvəlləzi a'buduhu və ətəzəlləlu ləhu xudu'an və məhəbbətən və təzimən və əf'alu mə yə'murni bihi və ətruku mə yənhəni anhu fəleysə li əhədun a'buduhu sivəlləh əzə və cəllə qalə Allah təbərəkə və tə'alə və mə ərsəlnə min qablikə min rəsulun illə nuhi iləhi ənəhu la iləhə illə ənə fə'budun və qalə tə'alə وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمِ. Yəni, müəllif buyurdu ki, o mənim məbudumdur. Mətndə buyurdu ki, yəni Allah barəsində deməlisən ki, o mənim məbudumdur. Yəni, təkcə ibadət etdiyim, yeganə ibadət etdiyim varsa, o da odur. Ondan başqa heç kəsə ibadət etmirəm. Yəni, o kəsdir ki, mən ona ibadət edirəm. Onun qarşında boynu bükük şəkildə onu sevərək və təzim göstərərək ibadət edirəm. Və mənə nəyə əmr edibsə onu yerinə yetirirəm və mənə nədən çəkindiribsə onu tərk edirəm və Allahdan başqa heç kəsə ibadət etmirəm, təkcə ibadət etdiyim də odur. Və ona görə də Allah subhanə və tealə bu barədə Quran-ı Kərimdə buyurub ki, ey Muhammed, səndən qabaq da elə bir rasul yox idi ki, biz onu göndərək, ona deməyək ki, məndən başqa ibadətə layiq haqq məbud yoxdur, mənə ibadət et. Və başqa ayda Allah Teala buyurub ki, onlara yalnız xalis tək Allaha ibadət etmək, şirkdən üz döndərərək tək xalis Allaha ibadət etmək əmr olunmuşdur. Namaz qılmaq və zəkat vermək əmr olunmuşdur. Və qovluhu və dəlilu qovluhu ta'ala əlhamdülilləhi rabbil ələmin. Yəni, əl-vasfu bil-kəməli vəl-cəlali vəl-əzəməti lilləhi ta'ala. Və müəllif bu danışdıqlarından sonra bu məsələlərlə əlaqəli dəlil gətirərək buyurur ki, və buna da dəlil Allah-u Teala'nın ayəsidir. Allah-u Teala Fatihə surəsi 2-ci ayda buyurur ki, həmd aləmlərin Rəbbi olan Allaha məxsusdur. Yəni, kamil vəsf və kamil əzəmətlə və kamil vüqarla, ehtiramla vəsf olunan varsa, o da yalnız təkcə Allahdır. Və qovluhu və kullu mən siv Allahi aləmin və ənə vahidun min dəlikəl aləm. Və sonra müəllif buyurdu ki, Allahdan başqa nə varsa yaradılmışdır, aləmdir və mən də o aləmdən bir hissəyəm. Əl-aləmə kullu mən siv Allah və summu aləmən liənnəhum aləmun alə xalqihim və məlikihim və mudəbbirihim fə fi kulli şeyin əyətun lilləhi tədullu alə ənnəhu vahid. Və aləm sözünün mənası da və Allahdan başqa hər şey aləmdir. Və ona görə də Allahdan başqa nə varsa aləm olaraq adlanıb və hər bir şeydə və Allahdan başqa nə varsa hər bir şeydə Allahın olmasına, Allahın varlığına dəlalət edən nişanələr var. Və qoluhu fəidə qil ləkə bimə ərəftə rabbəkə Ey, izə qilə ləkə bi eyyi şeyin ərəftə Allah əzə və cəllə, fəqul ərəftəhu bi ayatihi və məxlukatihi. Və sonra müəllif buyurdu ki, sənə deyildikdə ki, sən Rəbbini nə ilə tanıdın? Yəni, sənə deyildikdə ki, hansı şeylə Rəbbini tanıdın? Sən də cavabına deməlisən ki, mən Rəbbimi onun ayətləri və yaratdığı məxlukatları ilə tanıdım. Və elə bundan sonra da müəllif buyurur ki, Fəqul biəyəti və məxlukatihi. Sən də de ki cavabında, mən Allahı ayətləri ilə və yaratdığı məxlukatları ilə tanıdım. Əl-əyət cəmu əyətin və hiyə əl-ələmətu alə şeyin ləti tədullu aleyhi və tübəyyinuhu. Və müəllif mətində buyurdu ki, sənə deyildikdə ki, sən Rəbbini nə ilə tanıdın? Sən də cavabına de ki, mən Rəbbimi ayətləri ilə və yaratdığı məxluqatları ilə tanıdım. Ayət sözü mənası nişanə, əlamət deməkdir. Dəlalət edən bir şey, nəyisə izah edən, nəyisə bildirən, nəyisə göstərən və nəyinsə olmasına işarə edən şeyə ayə deyirlər. Və ayətullahi tealə nəvən. Və Allahın ayətləri iki hissəyə bölünür. Allahın ayətləri iki növdür. kisse bölünür. Kovniyetun ve şeriiyetun. Kovni ayeler ve şerii ayeler. Fel kovniyetu hiyel mehlukatu ve şeriiyetu hiyel vahyu lezi enzelahullahu ala rusulihi. Allah'ın kovni ayeleri yarattığı mehlukatlardır. Yani mehlukat, Allah'ın yarattığı mehlukat. Niye ayet sayılıb? Çünkü o mehlukat Allah'ın vahid yaradıcı ve vahid ibadete layık olduğunu bildirir. Allah'ın yarattığı mehlukatlar neye işareti, neye bildirir? Bildirir ki, tek yaradan varsa o Allah'dır ve tek ibadete layık olan varsa da o da Allah'dır. Kovni ayetler bak bu demektir. Şer'i ayeler de o ayelerdir ki, bizim elə ayə bildiyimiz, yəni Allah Teala'nın öz kitabında, Kur'an-ı Kerim'də nazil etdiyi ayələr, yəni Allah'ın bütövlükdə desək, nazil etdiyi kitab. Və alə kullin, fəllahu əzzə və cəllə yu'raf bi ayətihi əl-kovniyyəti və hiyəl məhlukatil əzimə və mə fiyhə min əcaibi sunəti və bəliğil hikməti وكذلك يعرف بآياته الشرعية وما فيها من العدل. Və xülasə hər bir hal Allah Subhanahu wa Taala kovni ayətləri ilə də tanınır. Kovni ayətlərdə dediyi ki Allahın yaratdığı əzəmətli məxluqatlardır və o məxluqatlarda olan qəribə ecazkarlıq və hansı ki o məxluqatlar çox dəqiq bir hikmətlə yaradılıb Allah tərəfindən və həmçinin Allah Taala şəri ayələrində tanınır və o ayələrin ayələrdə tərkiblənmiş ədalətlə, ədalətin yerləşməsi ilə Allahın olduğu bilinir. Və fi kulli şeyin lehu ayetun tedullu ala ennehu'l vahid. Və şair də öz şeirində buyurub deyir ki, və hər bir şeydə Allahı bildirən nişanələr var. Dəlalətlər var. Və qoluhu və min ayəti əl-leylu və nəhəru və şəmsu və qamar və min məxlukati əs-səməvatü səb'u və əradunu səb'u və mən fiyhinnə və mə beynəhumə. Və müəllif buyurdu ki, onun ayətlərindən də birisi gecə, gündüz, günəş və aydır. Və yaratdığı məxlukatlardan isə 7 qat səma və onun arasında olanlar və 7 qat yer və onun arasında olanlardır. Yəni kullu hadihi min ayatillahi dallata ala kamalil qudrati və kamalil hikmeti və kamalir rahmeti. Yəni Allah Taala'nın yaratdığı hər bu ayətlər, istər kovni ayətlər olsun, istər şəri ayətlər olsun, Allahın kamil qudrət və kamil hikmət və kamil rəhmət sahibi olduğuna dəlalət edir. Fəşşəms ayatu min ayatillahi azza və jalla li kawnihi tasiru sayran muntaziman bədiyən, mundu xaləqə Allahu əzzə və cəllə ilə ən yədən Allahu Teala bi xarabil aləm, fəhiyə təsiru li müstəqərrihə, kəmə qalə Teala, və şəmsu təcri li müstəqərrin ləhə zəlikə təqdiru li əzizil alim. Və günəş Allahın yarattığı ayətlərdən biridir. Günəş Allahın ayətlərindəndir. Yəni Allahın vahid yaradıcı və yalnız tək ona ibadət olunmasını bildirən məxluqatlardandır. Günəş çox dəqiq bir nizamla nizamlanmış bir məxluqatdır Allah Subhanahu wa Taala tərəfindən və Allah Taala onu yaratdığı vaxtdan ta bugünkü günümüzə kimi dəqiq bir nizam ilə nizamlanmış yerində hərəkət edir və bu davam edəcək ta Allah dünyanın dağılmasına əmr verdiyi bir vaxta qədər. Və Allah Teala bu arada Quran-ı Kerimdə buyurub ki: "Və şəmsu təcri li müstəqərrin ləhə, zəlikə təqdirul əzizil alim." Günəş də ona təqdir olunmuş, onun üçün təyin edilmiş yer üzrə dövr eləyir. Və həmçinin və biz bu ayədə din düşmənlərinin əleyhinə olan bir dəlil gördük. Hansı ki, o kəslər ki, deyirlər ki, günəş tərpənmir, günəş tərpənmir və günəş ətrafında olan planetlər günəşin ətrafına, günəşin ətrafında tərpənir və hansı ki, biz Allah Teala'nın ayəsindən bu uydurmanın əksini görürük. Allah Teala açıq bir şəkildə buyurdu ki, وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ Günəş isə ona təyin olunmuş yer üzrə, trayektoriya üzrə cərəyan eləyir, dövr eləyir. Və bu, hər şeyi bilən, izzətli olan Allahın təyin etdiyi bir şeydir. وَهِيَ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ تَعَالَ بِحَجْمِهَا وَآثَارِهَا أَمَّا حَجْمُهَا فَعَظِيمٌ كَبِيرٌ وَأَمَّا آثَارُهَا فَمَا يَحْصُلُ مِنْهَا مِنَ الْمَنَافِعِ لِلْأَجْسَامِ وَالْأَشْجَارِ وَالْأَنْهَارِ وَالْبِحَارِ وَغَيْرُ ذَلِكَ Ve güneş öz hezmiyle ve tesiriyle Allah'ın ayetlerinden sayılır. O ki, qalı onun həcminə, böyüklüyünə, onun həcmi, böyüklüyü həddindən artıq əzəmətlidir və böyükdür. O ki, qalı onun təsirinə, onun insanlar üçün çox böyük mənfəəti var. İnsanların bədəni üçün, ağaclar üçün, çaylar üçün, dənizlər üçün və başqa-başqa şeylər üçün günəşin çox böyük mənfəəti var. فإذا نظرنا إلى الشمس هذه الآية العظيمة ما مدى البعد الذي بيننا وبينها مع ذلك فإننا نجد حرارتها هذه الحرارة العظيمة Və biz bu günəşə baxdıqda, əzəmətli bu günəşə baxdıqda və onun bizdən nə qədər uzaq olduğuna fikir verdikdə görürük ki, bizdən nə qədər də uzaq olsa yenə də biz onun hərarətinin istiliyini hiss edirik. ثم انظر ماذا يحدث فيها من الإضاءة العظيمة التي يحصل بها توفير أموال كثيرة على الناس. Sonra bax gör ki, o bizdən nə qədər uzaq olsa da belə, lakin ondan çıxa biləcək o nur, o işıq gəlir bizə çatır, yer üzünü o işıq bürüyür, lazım olan vaxtlar, lazım olan yerlərinə və hansı ki o işıq sayəsində o nur sayəsində insanlar çoxlu mallar əldə edirlər. فَإِنَّ النَّاسَ فِي النَّهَارِ يَسْتَغْنُونَ عَنْ كُلِّ إِضَاءَةٍ وَيَحْصُلُ بِهَا مَصْلَحَةٌ كَبِيرَةٌ لِلنَّاسِ مِنْ تَوْفِيرِ أَمْوَالِهِمْ Və insanlar gündüz vaxtlarında öz işlərini görməkdən ötəri heç bir başqa bir işıqlara ehtiyacları olmur. Ehtiyacları gərək olmur. وَيَحْصُلُ بِهَا مَصْلَحَةٌ كَبِيرَةٌ لِلنَّاسِ مِنْ تَوْفِيرِ أَمْوَالِهِمْ Və insanlar üçün faydası da o olur ki, insanlar bu işıqdan istifadə edib öz işlərini və çoxlu sayda mallar əldə etməyə müvəffəq olurlar. وَيُعَدُّ هَذَا مِنَ الْآيَاتِ الَّتِي لَا نُدْرِكُ إِلَّا الْيَسِيرَ مِنْهَا Və bu da Allahın ayətlərindən sayılır, Allahı bildirən şeylərdən, tanıdan şeylərdən sayılır və hansı ki biz ondan az bir hissəsini başa düşə bilərik. Kədəlikil qamar min ayətilləhi əzzə və cəllə heythu qaddarahu mənazilə li kulli leylətin mənzilə vəl qamar qaddarnahu mənazilə həttə ədə kəl urcunil qadim və həmsinin ay həmsinin ay da Allahın ayətlərindəndir. Allah subhanahu wa ta'ala onun üçün də cərəyan etdiyi, dövr etdiyi trayektoriya, yer təyin edib və Allah Teala Quran-Kərimdə buyurur ki, ay üçün də dövr edəcəyi yerlər, mənzillər müəyyən etmişik. Nəhayət, o tədricən dönüb xurma ağacının qurumuş budağı kimi əyri olur. Fə huva yəbdu sağiran, thumma yəkburu rüveydən, həttə yəkmulu, thumma yəudu lən naqs. Və huva yüşbihu əl-insanı heythu ənəhu yuhlaku min da'fin thumma la yazalu yataraqqa min quwwatin illa quwwatin hatta ya'uda ila da'fi marratan ukhra fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ve ayda insanın hayatına benzer bir hususiyet var. Ayda insanın hayatına benzer bir hususiyeti var. O hususiyet nedir? Allah Teala ayı yaradır. İlk önce ay naqis bir şəkildə olur, nazik bir şəkildə olur və başlayır yavaş-yavaş böyüməyə. Və bu da və bunda da insana bənzərliyi var. Necə ki insan doğulduğu anda zəif və aciz bir məxluq olur, lakin sonra tədricən qüvvət üzərinə qüvvət topladıqca böyüyür, kamil bir şəklə gəlir və həmçinin ay da belə olur. Ay da böyüyür, kamil bir şəkilə gəlir və sonunda ay yenə də naqisləşərək, tədricən naqisləşərək naqis bir şəkilə gəlir və bunda da yenə də insana oxşarlığı var. İnsan da qüvvət üzərinə qüvvət topladıqdan sonra nəhayət elə bir dövrə gəlir çıxır ki, artıq o yenə də zəifləməyə doğru gedir. وَقَوْلُهُ والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Və sonra müəllif bu məsələ ilə əlaqəli günəşin, gecənin, gündüzün, günəşin, ayın, Allahın Allaha dəlalət edən ayətlərdən olmasına, Allaha dəlalət edən məxluqatlar olmasına dəlil gətirərək buyurur, deyir ki, Allah-u Teala Quran-ı Kərimdə buyurur, həqiqətən gecə, gündüz, günəş, ay Allahın ayətlərindəndir. Siz günəşə, aya səcdə etməyin, onları yaradan Allaha səcdə edin, əgər siz ona ibadət edənsinizsə. Bu ayə mənası odur ki, ey من العلامات البينة المبنية لمدلولها الليل والنهار في ذاتها واختلافهما وما أبدع الله فيهما من مصالح العباد وتقلبات أحوالهم. Yəni ayə mənası odur ki, Allahı bildirən, Allaha dəlalət edən, Allahın vahid yaradan və tək ibadətə layiq olmasını bildirən əlamətlərdən də biri gecənin və gündüzün öz həzmi və bir-birini təqib etməsi ilədir. Gecənin və gündüzün bir-birini təqib etməsi Allahı bildirən ayətlərindəndir və gecə və gündüzdə insanlar üçün toplanılmış mənfəətlər, xeyirlər Allaha dəlalət edən nişanələrdəndir. Thumma naha Allahu ta'ala al-ibadə an yəşhudu li-şəmsi aw al-qamar wa in balagha mablaghan azimən fi nufusihim. Və sonra Allah Teala bu ayədə insanları günəşə və aya səcdə eləməsindən qadağan etdi. Günəş və ay nə qədər də böyük bir əzəmətə onların daxilində, insanların daxilində nə qədər də böyük bir əzəmətə sahib olsalar da belə Allah Teala onlara səcdə etməkdən insanları qadağan etdi. لِأَنَّهُمَا لَا يَسْتَحِقَّانَ الْعِبَادَةَ لِكَوْنِهَا مَخْلُوقِينَ وَإِنَّمَا الْمُسْتَحِقُّ لِلْعِبَادَةِ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى الَّذِي خَلَقَهُنَّ. Çünki onlar nə qədər də əzəmətli məxluq olsalar da belə ibadətə layiq deyillər. İbadətə layiq onları yaradandır. Və sonra müəllif rahimehullah buyurdu ki: "Var Rabb huvel ma'bud. Ve'd-delilu kavluhu ta'ala: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Ve sonra müellif buyurdu ki, Rab ibadet olunan demektir. Ma'bud demektir. Ve buna delil Allah subhanahu teala'nın ayetini getirdi. Allah Teala buyurur ki, ey insanlar, sizi ve sizden önceki keçib gedmiş insanları yaradan Rəbbinizə ibadet edin ki, Allah'tan qorxasınız. O Allah sizin üçün yeri döşəmə etdi ve səmanı başınızın üstünde tavan etdi ve səmadan sizin üçün su indirdi ve o su vasitəsilə sizin üçün yerdən ruzi olarak səmərələr, məhsullar çıxardı. Ve siz de bu işlerin təkcə Allah etdiyini bildiğiniz halda ki bu işleri Allah sahibdir, sizin için yeri döşeme edib, səmanı tavan edib başınıza ve oradan səmadan su indirib, su vasitəsilə sizin üçün səmərələr çıxardır. Ve bunun Allah'ın, yalnız Allah'ın qadir olduğunu bildiğiniz halda Allah'a şərikler qoşmayın. Ve bu ayada bu ayanın müellif rahimahullah Rabbin ibadet olunan mənasında olmasına dəlil getirdi. Ve ayada Allah Teala dedi ki, Ya eyyuhən nəsü ubudu rabbakum. Ey insanlar, Rabbinizə ibadet edin. Ennidə müvəccihun li cəmi'in nəsi min bəni Adəm əmərəhumullahu əzzə və cəllə أن يعبدوه وحده لا شريك فلا يجعل له أندادا ويبين أنه إنما استحق العبادة لكونه هو الخالق وحده لا شريك له. وبو آيدا olan nida يا أيها الناس, ey insanlar. Bu nida bütün insanlara yönelmiş bir nidadır. Bütün Adem evladına yönelmiş bir nidadır. Allah subhanahu wa ta'ala bununla onlara emr ederek buyurur ki, təkcə ona ibadət etsinler, ona heç bir şey şərik qoşmasınlar, ona ortaklar qərar verməsinler və Allah ta'ala bu ayə ilə onlara bildirir ki, bu nida ilə onlara bildirir ki, ibadətə layiq olan yalnız o kəsdir ki, o xalikdir, o yarada bilir. Allah ta'ala bu ayədə açıq-aşkar bizə bildirir ki, ibadətə layiq o kəsdir ki, o xalikdir. Yaratmaq xüsusiyyəti var. Yalnız yaratmaq xüsusiyyətinə sahib ola bilən ibadət oluna bilər. Və Allah tələb buyurdu ki, ey insanlar, Rəbbinizə ibadət edin. O Rəbbiniz ki, sizi yaradıb. O Rəbbiniz ki, sizi yaradıb. Əllədi xaləqəkum. O Rəbbiniz ki, sizi yaradıb. Hədihi sifatun kəşifatun tuallilu mə səbəqa. Ey ubuduhu liənnəhu rabbakum əllədi xaləqəkum. Və ayədəki bu hissə əllədi xaləqəkum. Hansı ki, sizi yaradıb. Bundan qabaq hissə də Allah'tan nə dedi? Yə yuhənnəs ubudu rabbakum. Ey insanlar, Rəbbinizə ibadət edin. Əllədi xaləqəkum. Hansı ki, sizi yaradıb. Hansı sizi yaradıb hissəsi neyi açıqlayır bizə, neyi göstərir bizə? O şeyi açıqlayır ki, yəni Allaha ibadət edilməsinin, yalnız təkcə Allaha ibadət edilməsinin və ondan başqa heç kəsə ibadət edilməməsinin səbəbi odur ki, o bizim xaliqimizdir. فَمِنْ أَجْلِ كَوْنِهِ الرَّبُّ وَالْخَالِقُ لِزَامًا عَلَيْكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ. Və ona görə də sizin yaradığınız olduğuna görə, sizi xəlq etdiyinə görə layiqdir ki, təkcə ona ibadət edəsiz. Və lihədə nəqul yəlzimu kulləmən əqarra bi rububiyyətilləhi ən yəbuduhu vəhdəhu və ilə kəni mutənaqidən. Və ona görə də hər bir kəs, o kəs ki, Allah'ın vahid yaradan olduğunu iqrar edir. Həmin kəsə, yəni etiqad edir ki, yaradan, öldürən, ruzu verən, dirildən, idarə eləyən, hökmü əlində olan yalnız Allahdır. Bunu iqrar edən kəsə vacibdir ki, Allahı, bu işlərdə Allahı təkləşdirən vacibdir ki, ibadətdə də Allahı təkləşdirsin. İbadəti bütün çeşidləri ilə tək yalnız Allaha ibadət etsin. Qurbanını kəsdikdə yalnız Allah üçün kəssin. Daşlar, ağaclar, pirlər, tağutlar, əskilər üçün deyil, yalnız Allah üçün istədikdə, ehtiyacını bildirdikdə, yalvarıb yaxardıqda, kömək istədikdə yalnız Allahdan istəsin. Təvəkkül etdikdə, sığındıqda yalnız Allaha sığınsın və s. və s. Bu iş Allahın vahid yaradan olduğunu iqrar eləyən kəs bunları da yalnız Allah üçün eləməlidir. Əks halda o ziddiyyətli bir kəs olacaq. Və qoluhu ləalləkum tətəqun. Və Allah Teala bildirdi ki, ey insanlar, Rəbbinizə ibadət edin. O Rəbbiniz ki, sizdən öncəkiləri yaradıb. Sizdən öncəkiləri yaradıb. Ona ibadət edin ki, təqvaya sahib olasınız. Ona ibadət edin ki, Allahdan qorxasınız. Yəni, bunun mənası odur ki, ey min əcli ən təhsulu alə təqva. Yəni, Allaha ibadət edin ki, təkcə Allaha ibadət edin ki, təqvaya sahib ola biləsiniz. Və təqva hiyə ittihadı və qayəti min əzəbi illəhi əzə və cəllə bi ittibai əvamirihi və iştinəbi nəvahihi. Təqva Allahın əmirlərinə tabi olaraq və qadağan etdiyi şeylərdən çəkinərək insanın özü ilə Allah arasında mane tutmaq deməkdir. Təqva sözünün mənası Allahın əmrlərini yerinə yetirərək və qadağan etdiyi şeylərdən çəkinərək Allahla özü arasında, Allahın əzabı ilə özü arasında maniyə tutmaq deməkdir. Və sonra müəllifin gətirdiyi dəlil olaraq ki, Rəbb ibadət olunan deməkdir. Dəlil olaraq müəllif ayə gətirdi və ayədə ayəni izah etməyə davam edirik. Allah Teala buyurdu ki, Əllədi cəalə ləkumul ərdə firaşən. O Allah ki, yeryüzünü sizin üçün döşəmə etdi. Yəni, cəalə firaşən və mihadən nəstəmti'u fiyhə min qeyri məşəkkətin və lə tə'b. Yəni, Allah Teala yeri bizim üçün elə bir döşəmə edib ki, biz heç bir çətinlik çəkmədən, heç bir əziyyət çəkmədən, çox asanlıqla və yorulmadan onun üzərində yeriyə bilirik. Və səmə əbinəən və səmanı da başımızın üstündə tavan etdi. Yəni, başımızın üstündə səma və hiyə səqvun məhfuz. Kəmə qalə Allah-u Teala və cəalnə səmə əsəqvun məhfuzən və hum ən əyyətihə mu'ridun. Və Allah-u Teala səmanı bizim başımızın üstündə qorunan, mühafizə olunan bir tavan etdi. Və hansı ki, bu barədə Allah-u Teala Quran-ı Kərimdə buyurub ki, göyü mühafizə olunan bir tavan etdik. Onlar isə oradakı dəlillərimizdən üst çevirirlər. Və sonra Allah-u Teala bu ayədə buyurdu ki, وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً Və Allah-u Teala səmadan sizin üçün su indirdi. Yəni, ənzələ minə l-uluvi minə səhabi mə'ən tahuran, tahuran, kəmə qalə Allah-u Teala, ləkum minhu şərabun və minhu şəcərun fihi tusimun. Yəni, Allah-u Teala səmadan su indirdi. Yəni, ucalıqdan, hündürlükdən, buludlardan təmiz su indirdi. Və necə ki, bu suyu indirməsi barəsində Allah Teala su barəsində Quran-ı Kərimdə buyurur ki, Allah Teala göydən suyu indirən Allahdır. Bu həm sizin içməyiniz, həm də içində mal qaranızı otardığınız otların bitməsi üçündür. Və sonra Allah Teala buyurur ki, "Fəxrəcə bihi minəs-səmarati rizqan ləkum." Və Allah Teala o su vasitəsilə sizin üçün yerdən səmərələr məhsullar yetişdirdi, çıxartdı. Ey ətəən ləkum, yəni sizə hədiyyə olaraq. Hədiyyə olaraq. وقوله فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون və ayənin yekununda, axırında Allah təala dedi ki, bu işlərin yalnız Allah sahib olduğu, Allah malik olduğunu bildiyiniz halda ona şəriklər qoşmayın. Bu işlərin, yəni hansı işlərin? Ayənin əvvəlində Allah təala buyurdu ki, ey insanlar, ayənin əvvəlində Allah təala buyurdu ki, o Allah ki, yeri sizin üçün döşəmə edib, səmanı sizin üçün tavan edib və səmadan sizin üçün su indirir və su vasitəsilə sizin üçün yerdən səmərələr çıxarır və bu işlərin yalnız Allahın qadir olduğunu, Allahın elədiyini bildiyiniz halda, yəni bilirsiniz ki, bu işləri Allah edib, bunu bildiyiniz halda fələ təcəlülləh əndədən. Allaha ortaqlar qoşmayın. Yəni, لا تجعلوا لهذا الذي خلقكم وخلق الذي من قبلكم وجاء لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم لا تجعلها أندادا تعبدون كما تعبدون الله وتحبون كما تحبون الله فإن ذلك غير لائق بكم لا عقلا ولا شرعا يعني والله كالسيارة ضب və sizdən qabaq keçib gedmiş atalarınızı, babalarınızı yaradıb, yeri sizin üçün döşəmə edib, səmanı sizin üçün tavan edib, səmadan sizin su indirib və su vasitəsilə sizin üçün məhsullar, ruzlar çıxardıb yerdən. Siz bu işləri bilirsiniz ki, Allah təala sizin üçün belə bir işlər edib, bunu bildiyiniz halda Allahdan qeyrisinə ibadət etməyin, bunu bildiyiniz halda. Allah sevdiyiniz kimi başqasını sevməyin. Əgər siz belə bir şey etsəniz, bu nə şəriət baxımından, nə də ağıl baxımından sizə layiq olmayan bir şeydir. Və sonra müəllif rahimehullah İbn Kəsirin sözünü gətirərək buyurdu ki, قال ابن كثير رحمه الله ابن كثير هو العلامة الحافظ المحدث المفسر المؤرخ إسماعيل بن عمر بن كثير أبو الفداء ابن كثير محدث حديث عالمي مفسر تفسير عالمي مؤرخ تاريخي olan İsmail ibn Umar ibn Kəsirdir və təqribən hicrətin 700 ilində anadan olub, Dəməşqdə doğulub və nəşə yetimən və yetim böyüyüb və ruziqa hafizətən nadirətən və heç kimin sahibi olmadığı çox nadir bir hifzə sahibiydi. فاشتغل بالحديث ودرس الفقه وألف فيه و حديث علمينا مشكور olmuş və fikdən çoxlu dərs almış və fik barədə çoxlu kitablar yazmış və axaza an şeyxül İslam İbn Teymiyə və ahabbahu və əsna aləy və şeyxül İslam İbn Teymiyədən dərs almış, İbn Teymiyənin tələbələrindəndir İbn Kəsir və İbn Teymiyə də onu sevmiş və onu tərifləmiş. Ləhu kitabu təfsir el-məşhur və el-bidayət və nəhə fil-tarih və onun məşhur təfsir kitabı var və tarixdən də el-bidayə və nəhəyə adlı kitabı var və cəmi el-məsənid və sünən və çoxlu hədis və sünən kitabları var və usul-i fiqdən bəhs edən İrşadul Faqifi Ma'rifət Ədillət-i Tənbih adlı kitabı var və kullu mətbuatun və kullu mətbuatun və kullu hə mətbuətun və mətə rahiməhullah fi sənəti 40 və 70 və 700 və müəllifin bütün kitabı, bu adını çəkdiyimiz kitabları və bütün kitabları Allah həmd olsun ki, çap olunub, mətbuatdan çıxmışdır və müəllif və İbn Kəsir rahiməhullah Rahimullah hicrətin 774-cü ildə vəfat etmiş və bu məsələlərlə əlaqəli sonda müəllif rahimehullah Muhammed ibn Abdülvahab İbn Kəsirin sözünü gətirərək deyir ki, "Əl-xaliqu li hadihi l-əşyai huvəl-mustahiqu lil-ibadəti." Yəni bu ayəni gətirdi İbn Kəsir, aydın əvvəl dedi ki, Rəbb ibadət olunan deməkdir. Və buna dəlil Bəqara surəsi 21-ci, 22-ci ayəni gətirdi. Hansı ki, bayaq o ayənin təfsirinə toxunduq. Ayənin təfsirinə toxunduq və ayədən sonra İbn Kəsirin sözünü gətirir. İbn Kəsirin təfsirinə gətirir bu ayənin əlaqəli və İbn Kəsir də bu ayədə buyurur ki, bu işləri yarada bilən yalnız ibadət oluna bilər. Yəni bu işləri yarada bilən yalnız ibadət oluna bilər. Ey Qali İbn Kəsir rahimehullah, hazil ibadə fi təfsir hazil ayə, yəni bayaq dediyimiz kimi İbn Kəsir rahimehullah bu sözü, hansı sözü bu işlərə bu işləri yarada bilən yalnız ibadətə layiq ola bilər. Bu sözü İbn Kəsir bu ayənin təfsirində demiş. Ənnə l-əyət əl-məzkura dəllət alə ənnə l-ləzi xaləqə hədihi l-əşyəə və əvcədəhə min əl-ədəmi alə qeyri mithəlin səbiq huvə l-ləzi yəstəhiqqü ən yu'bəd vahdəhu və lə yüşrəkə bihi qeyruhu لأن كل من سواه تعالى وتقدس مخلوق مربوب متصرف فيه və həqiqətən bu ayələr zikr olunan bayaq ki zikr etdiyimiz ayələr nəyə işarə edir? Nəyə göstərir bizə? O şeyi göstərir ki ibadətə yalnız o kəs layiqdir ki o kəs layiqdir ki ibadət olunsun. O bu işləri xalq etməyə qadirdir, yəni insanları yaratmağa, insanlar üçün yeri döşəmi etməyə, insanlar üçün səmanı tavan etməyə, insanlar üçün səmadan su endirib o su vasitəsilə yerdən səmərələr çıxartmasına. Bu işlərə layiq ola bilən ancaq ibadət olunmağa layiq ola bilər. Və hansı ki, o insanları yoxdan yaradıb və bu şeyləri yoxdan yaradıb və ona qədər o layiqdir ibadət olunsun və şərik qoşulmasın. Çünki Allah subhanahu wa ta'alədən başqa nə varsa yaradılmışdı, icad edilmişdi və Allahın hökmü altındadır. Və bu ilə kifayətlənək, Allah subhanahu wa ta'ala eşitdiyimiz və öyrəndiyimiz şeyi bizim üçün mənfəətli etsin. Və sallallahu aleyhi ve sellem alə nəbiyyinə Muhammed.